Zo, hallo lieve luisteraar. Nou, ik hoop dat er kikkers waren. Ik heb niet kunnen registreren of er kikkers waren, maar... ja, het is een heel gezellig boel hier in, op het Groene Veld bij het machinegebouw. Hoi! Ja! Wij hebben naast, weet je dat nog, dat wij na circusbende, dat ik bij jou nog gezeten heb en dat ik nog een heleboel, dat we nog een heleboel muziek heb lopen draaien. Ja, ik herinner het me nu ineens. Ik denk, waar ken ik jou nou van? Dat was in dat park, in, hoe heet dat, Rembrandtpark, toch? Erasmuspark. Erasmuspark, dat was het. Orgasmuspark. Laat ze niet horen hoor, dan worden ze helemaal gek. Nee, maar dat kwam ook door de circusbende, want die had het circusbendefestival, had daar een jaar ervoor of zo, hadden ze ook een optreden van iets. Ja. En die had een soort collectieve orgasme uitvoering. Okay. Met het hele publiek, iedereen allemaal tegelijk. Iedereen kwam klaar, jongen. Ja. En sindsdien heet het dus Orgasmuspark. Okay, dat was de apotheose van een of ander optreden van iemand. Oh ja! Dat iedereen zijn eigen orgasme geluid ging... Ik zie er ook weinig moslims de laatste tijd. Maar, maar alleen het orgasme geluid of echt orgasme? Nou ja, dat is moeilijk meetbaar. Kijk, het geluid dat kan je horen. Nou, doe jij eens één keer zonder en één keer met. Ik zou ook geluidjes zo denken. Ik ben niet zo van geluid. Nee. Oh. Nee, die stilste zijn het lekker. Nou, daar zijn we gauw uitgepakt. Je bek houdt gewoon, weet je. Ik heb echt ook, als iemand zo heel een luid orgasme, dan vind ik echt een afknapper ook. Ja, ja. Ik heb zelf net al gehad, dus ik kom! Ik kom! Ik kom! Ja, is er een leeftijdslimiet toch qua luisteraars? Ja, dat wordt automatisch uitgeschakeld. 64 in je brein plus. Als je 64 onder plus. De, ja. Dan werkt het niet meer. Maar dat is toch erg? Ja. Ik kon daar niet meer mee klaarkomen. Maar heb jij wel eens een klacht ingediend dan over een klacht over het orgasme van je buren? Over je vriend? Over je eigen vriend? Ja. Ik was op zoek naar een steunpunt en ik heb hem niet gevonden. Maar, ja, je tussenmuur. Ik heb tussenmuur. Gewoon hulp nodig voor die mensen. Nou, dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Nou, ik weet ook niet waarom dat nou weer gebeurde, maar Hans was recording, the whole performance was live on the radio Patapoel. It was live on the radio. Yeah, didn't you know? I didn't know. Oh man, it was dynamite. Beautiful. I think our dear listener was very grateful. I just was reading the how the leaves go out from the tree. You were listening? Just reading. Kind of inspiring me with the leaves getting out from the branches. Yeah, kind of. What's happening now after all the droughts? The nature is given the pleasure of some rain. The nature is explosion. It's explosion total. The smell from the flea bosom, the besom. It's beautiful. It's and you were playing the saxophone somewhere. I was playing the saxophone. How was it? Yeah, it was just inspiring me the way how the nature have a different time, no? Yeah. And I thought it was really beautiful how your sound so nicely integrated with the whole. The whole thing. Yeah, what's the whole. It's beautiful. It's a. This whole afternoon was a beautiful composition. It's a beautiful. Very happy to. I'm very happy to be there with all these trees underneath. Yeah. These roots, big roots. because you're standing on them. Yeah. Actually, when you walk in the path, you walk in. Yeah, over the roots. So you're walking on the trees. So they are like taking you like a baby. Like a baby. Yeah, it made me feel like a baby. And where you were standing, there was a huge tree that had fallen over. Yeah, but the root's still there. And you could see the root. And you know that the part that you see that's coming out is just a tiny part of the roots that are still there. Yeah, the big root. They are still connected. The big root. And the tree was also still alive, I think. Yeah, they died and they're still living. It's a kind of... different than the humans, because we are very spacey. Well, we're very limited in our lifespan, I'd say, compared to the trees. Yeah, the trees are grounded. They are connected to the earth. To each other. I'm afraid I have to connect cable from my bed. To get grounded, because I feel very spacey, and it's not necessary. Spacey as in lifted from. No, yeah, out from the nucleus, from the plus or the minus or the whatever. Disconnected from the ground, and this makes trouble, especially if you take some substance that alterate your function, then your range of tolerance get narrow. So we are like a battery. We are plus and minus, and we are connected from the earth to the sky. We are a connection. We are energy. Yeah, like a battery. You have electrolytes. Your body is full of electrolytes. So you are a battery. You have plus and minus. And as you connect, you are. And if you don't connect, then you get too spacey, because then you connect only from space. Yeah, or you energy. Connect only to something here. And then you get too much there, so you are kind of a disconnect from the ground, and this can create conflict, because the animals are grounded. The animals are more intelligent than humans. Even the birds are more grounded than we are. All the animals, dogs, cats, see, any animal is smarter than a human. Well, let's say that only we have the machine. We are the machine. We have everything. We have a super brain. We have a. It's like a Rolls Royce compared for a Renault 4. You know, we have a super machine, but we don't use it. We don't use it because we get spacey. We get spacey all the time. Spacey. We are not grounded. We are not grounded. That is the problem of the society. This create war, this create conflicts. Conflicts, because people are not grounded. People are just spacey. They're flipping all the time, hallucinating, tripping, but with strange ideas about war, about strange things, like it's not natural. Things that are not natural. The nature, do you see a dog making a war or a cat? They don't do war. Thank you. Yeah, sometimes they sometimes dislike each other. No. They show themselves, but they don't create weapons and. They're not. Yeah. Shaken. Absolutely. Well, thank you very much. Yeah. It's been really nice. Thank you. Hey. zeggen? Nou. Oh. Ja, want het is. We zijn op het Groene Veld. Daar was vandaag de opening van het pleinpad als doorloop van de hoop. En we spraken net met de saxofonist die eerder ook in het bos aan het spelen was. Die heb je eerder kunnen horen. En nou, die had nog wel wat interessante gezichtspunten. En ja, de gedachte was om nog een laatste woord te wisselen met een van de gangmakers al decennia van alles. Maar die is nog even aan het praten met iemand anders.